wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. W Poznaniu pobito motorniczego, a w Warszawie ratownika medycznego. Sprawy wyjaśnia policja. Po słowach Ilona Muska na wiecu niemieckiej AfD, amerykański ambasador powinien zostać wezwany na dywanik, uważa poseł KO Grzegorz Napieralski. Białoruska opozycja pyta dlaczego. Międzynarodowy Trybunał Karny do tej pory nie rozesłał listów gończym za Aleksandrem Łukaszenką. W Poznaniu na przystanku tramwajowym został pobity motorniczy, który stanął w obronie kobiety. Do zdarzenia doszło wieczorem na przystanku Trauguta. Motorniczy tramwaju numer 10 dostrzegł, jak mężczyzna szarpie kobietę i rzuca nią na wiatę przystanku. Przebieg wydarzenia relacjonuje młodsza aspirant Anna Kłuj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Postanowił zareagować na tę sytuację. Został wtedy uderzony pięścią w twarz. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna oddalili się z miejsca zdarzenia. Motorniczemu została udzielona pomoc medyczna. Po zaopatrzeniu w szpitalu został zwolniony do domu. Policjanci zabezpieczyli monitoring z tramwaju. Teraz ich rolą jest dokładne ustalenie przebiegu, okoliczności i przede wszystkim uczestników tego zdarzenia. A za naruszenie nietykalności prowadzących pojazdy transportu publicznego grozi kara od 3 do 12 lat więzienia. Kolejny już w ostatnich dniach atak na ratownika medycznego. Tym razem w Warszawie karetka została wezwana do pijanego, rannego w głowę mężczyzny na przystanku autobusowym metro Młociny. Medycy opatrzyli pacjenta i pod eskortą policji pojechali z nim do szpitala. Ponieważ pacjent po drodze zasnął, policjantów zwolniono, opowiada rzecznik pogotowia Meditrans Piotr Owczarski. Po półtorej godzinie pacjent wybudził się, nie był zainteresowany, żeby być na pokładzie karetki, więc zaczął kopać w drzwi, był agresywny, próbował się z tej karetki wydostać, ratownik próbował opanować sytuację, próbował wytłumaczyć temu mężczyźnie, że jest konieczne badanie tomografem komputerowym, natomiast no, nie docierało to do tego mężczyzny i w pewnym momencie niespodziewanie z całej siły uderzył go w twarz. A kilka dni temu w Siedlcach również pijany mężczyzna śmiertelnie ugodził ratownika nożem. Jutro ma dojść do spotkania w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. Efektem spotkania ma być wypracowanie rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo ratowników medycznych. Amerykański ambasador powinien zostać wezwany na dywanik do MSZ po słowach Ilona Muska na wiecu niemieckiej partii AfD. Tak uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. W sobotę, łącząc się zdalnie z uczestnikami wiecu skrajnie prawicowej partii, biznesmen mówił o konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie. Poseł Napieralski przypomniał w Polskim Radiu, że rok temu Elon Musk był na terenie obozu Auschwitz. Przecież on był w Auschwitz, więc dokładnie wie, co tam się wydarzyło. Dokładnie widział tak naprawdę świadectwo ludobójstwa, świadectwo tego, co robili Niemcy, do jakich okrucieństw dopuszczali się, próbując zamazać, na razie delikatnie, historię i odwrócić uwagę od tej historii. Idzie w bardzo niebezpiecznym miejscu. A zdaniem posła PiSu Radosława Fogla, rząd Donalda Tuska zamiast zajmować się słowami Ilona Muska powinien wrócić do tematu niemieckich reparacji wojennych. Nie można nie mówić o przeszłości, jeśli się z nią nie rozliczyło. Niemcy się nie rozliczyły, Niemcy nie odpłaciły za zbrodnie wojenne, za wywołanie wojny, za te niesamowite szkody, które państwo polskie z tego powodu poniosło. A premier Donald Tusk, odnosząc się do wypowiedzi miliardera, napisał: słowa, które usłyszeliśmy od głównych aktorów wiecu AfD o potrzebie zapomnienia niemieckich win za zbrodnie nazistów, zabrzmiały zbyt znajomo i złowieszczo. Reżim Aleksandra Łukaszenki świętuje w Mińsku zwycięstwo w tzw. wyborach prezydenckich, a białoruska opozycja pyta, dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny do tej pory nie rozesłał listów gończych za dyktatorem. We wrześniu wniosek złożyła Litwa, opierając się m.in. na dowodach zebranych przez białoruskich opozycjonistów. W dokumencie wskazano, że reżim Łukaszenki represjonuje, pozbawia wolności i doprowadza do utraty zdrowia i życia obywateli Białorusi. Przestępstwa te, jak mówił na konferencji prasowej w Warszawie jeden z liderów opozycji, Paweł Łatuszka, dokonywane są również poza granicami Białorusi. Zagrożenie dla życia i zdrowia, zaoczne i politycznie motywowane wyroki z naruszeniem standardów, pozbawienie dostępu do podstawowych usług. Po 4 miesiącach od złożenia wniosku nadal nie ma w tej sprawie decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prawnik, specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego dr Tomasz Lachowski tłumaczy, najważniejsze jest udokumentowanie, że zbrodnie dotyczą również terytorium państwa, które wniosek złożyło. Mogiło, czyli Litwy. Czy faktycznie ten element zbrodni wystąpił na terytorium Litwy? No bo jeśli nie wystąpił, to wtedy w ogóle sprawy nie ma, ponieważ Białoruś nie jest stroną. Ściganie Aleksandra Łukaszenki za zbrodnie przeciwko ludzkości ma być jednym z elementów działań międzynarodowych na rzecz obrony praw człowieka i wolności obywatelskich na Białorusi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale też rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na Dolnym Śląsku dość intensywne, na północy burze, w górach śnieg i porywisty wiatr, na termometrach od plus 8 stopni w Augustowie, Gdańsku i Szczecinie do plus 14 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty temu minęła godzina 11. Dobrego dnia. A my nadal jesteśmy tutaj w składzie Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Justyna Grabasz. I tak będzie jeszcze do 12. The song to play. Let's Dance. Wezwanie jak najbardziej słuszne. O tej porze bardzo potrzebne, chociaż w zasadzie każda pora dnia jest dobra, żeby potańczyć. Każda pora dnia jest również dobra, żeby słuchać Trójki. My w audycji Dobrego Dnia będziemy akurat do godziny 12. Za moment zajrzymy na przykład do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Po 11.30 będziemy dowiadywać się, jak na nasz organizm wpływają drzemki. A przed 12 będziemy słuchać prozy w Trójce. Przypominam, przed nami kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Zachęcamy, żeby zostali Państwo z nami, ale zanim te wszystkie atrakcje, kolejny całkiem taneczny utwór i właściwie kolejna atrakcja muzyczna, Salonowe Lwy, Martinipolis. Salonowe Lwy, tak brzmi łódzki skład Martinipolis. A przed nami teraz, zgodnie z obietnicą, wycieczka do Wrocławia z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. Teraz przenosimy się do Wrocławia, a konkretnie do Muzeum Narodowego, w którym na jednej z wystaw zmierzymy się z kruchą, ale niezwykle wdzięczną materią. Tytuł wystawy powie nam już dużo. Wielka Czwórka i inni. Ceramiczna rzeźba kameralna w PRL-u. A wspaniale opowiada o niej kuratorka wystawy, dr Barbara Banaś. Ruszajmy! No, tytuł jest specjalnie trochę enigmatyczny. Wielka Czwórka, proszę Państwa, to w

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo udana muzyczna współpraca Katarzyny Nosowskiej i Dawida Podsiadły i bardzo miły powrót do płyty Lata 20. Za nami Awejniak, a przed nami Proza w Trójce. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rozumiem, pomyślał Wokulski, dlaczego odwiedzanie kościołów umacnia wiarę. Tu wszystko urządzone jest tak, że przypomina wieczność. Od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu. i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dokoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. Najpobożniejsze pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. Zdawało się Wokulskiemu, że w tej chwili widzi przed sobą trzy światy. Jeden dawno już zeszedł z ziemi, który modlił się i dźwigał na chwałę Boga potężne gmachy. Drugi, ubogi i pokorny, który umiał modlić się, lecz wznosił tylko lepianki. I trzeci, który dla siebie murował pałace, ale już zapomniał o modlitwie i z domów bożych zrobił miejsce schadzek. A czymże ja jestem zarówno obcy im wszystkim? Przy czwartym stole w głębi kościoła spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Obie również siedziały nad tacą z pieniędzmi i trzymały w rękach książki, zapewne do nabożeństwa. Za krzesłem hrabiny stał służący w czarnej liberii. Wokulski poszedł ku nim, zbliżył się do tacy i ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. Witam cię, panie Wokulski, rzekła. Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz i powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota, odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Tym razem i Wokulski zarumienił się. Proszę cię, Belu, rzekła hrabina tonem uroczystym. Pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę. Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku, na znak powitania przymykając powieki. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku. Hrabina o mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka. Możesz, panie Wokulski, rzekła z gorączkowym pośpiechem, możesz łatwo zdobyć sobie zasługę w życiu przyszłym, choćby przebaczając urazy. Zawsze przebaczam, odparł nieco zdziwiony. Pozwól sobie powiedzieć, że nie zawsze, ciągnęła hrabina. Jestem stara kobieta i twoja przyjaciółka, pani Wokulski, dodała z naciskiem, więc zrobisz mi pewne ustępstwo. Czekam na rozkazy pani. Onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich urzędników, niejakiemu Mraczewskiemu. Za cóż to? Nagle odezwała się panna Izabela. Nie wiem, rzekła hrabina. Podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych czy coś w tym guście. Więc ten młody człowiek ma przekonania? Zawołała panna Izabela. To ciekawe. Powiedziała to w sposób tak zabawny, że Wokulski poczuł, jak ustępuje mu z serca niechęć do Mraczewskiego. Nie o przekonania chodziło, pani hrabino, odezwał się, ale o nietaktowne uwagi o osobach, które odwiedzają nasz magazyn. Może te osoby same postępują nietaktownie, wtrąciła panna Izabela. Im wolno, one za to płacą, odpowiedział spokojnie Wokulski. Na mnie. Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Wzięła książkę i zaczęła czytać. Ale swoją drogą dasz się ubłagać, pani Wokulski, rzekła hrabina. Znam matkę tego chłopca i wierz mi, że przykro patrzeć na jej rozpacz. Wokulski zamyślił się. Dobrze, odpowiedział. Dam mu posadę, ale w Moskwie. A jego biedna matka? Zapytała hrabina tonem proszącym. więc podwyższę mu o 200. O 300 rubli pensję, odparł. Panna Izabela podniosła oczy od książki i dziwnym wzrokiem patrząc na Wokulskiego spytała: pan nigdy nie cofa swoich postanowień? Nie, odpowiedział, ale w tej chwili spuścił oczy. A gdybym poprosiła za tym młodym człowiekiem? Wokulski spojrzał na nią zdumiony. Jeżeli pani każe... Teraz panna Izabela spuściła oczy, zmieszana w wysokim stopniu. Wszystko mi jedno w rezultacie, gdzie osiedli się ten młody człowiek. Niech jedzie i do Moskwy. Tam też pojedzie, odparł Wokulski. Moje uszanowanie panią, dodał kłaniając się. Więc do jutra, panie Wokulski, rzekła hrabina, spotkasz u mnie wielu znajomych. Będzie kilku panów z Towarzystwa Dobroczynności. Aha, pomyślał Wokulski, żegnając hrabinę. Czuł dla niej w tej chwili taką wdzięczność, że na jej ochronę oddałby połowę majątku. Panna Izabela z daleka kiwnęła mu głową i znowu spojrzała w sposób, który wydał mu się bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski zniknął w cieniach kościoła, rzekła do hrabiny: cioteczka kokietuje tego pana. Ej, ciociu, to zaczyna być podejrzane. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz czytają powieść Bolesława Prusa w Trójce. Lalka. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. No, można się zasłuchać. Na tę wycieczkę do innej rzeczywistości, do drugiej połowy XIX wieku, zabieramy państwa od poniedziałku do czwartku. Kolejna część powieści jutro o tej samej porze, a fragmenty przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się Niebo, mam nasza, ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Nazywam się niebo, tak pięknie śpiewała Natalia Przybysz, a ja nadal mam przed oczami i przed uszami przede wszystkim wykonanie tego utworu na koncercie Lądek Dobrej Nadziei w Trójce, gdzie oprócz Natalii ten utwór zaśpiewała także Paulina Przybysz i zespół Dagadana. Przeplatając Nazywam się niebo z piosenką Vera, to ja, absolutnie wyjątkowa rzecz, również do znalezienia na naszych mediach społecznościowych. Patrzę na zegar i widzę, że 7 minut zostało do 12. Za moment muzyczna poczta UKF. Tomasz Żonda. Już zachęcamy do tego, żeby Państwo pomyśleli o swoich ulubionych utworach, które w tej audycji można zamówić. A my dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizował Michał Jakubik, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec Jamiroquai i All Right. Do usłyszenia. Thank you.